Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Лівановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Это очередь. Она ведь не здесь начинается. Выцвелые блякло-шерые вочи пильно зернули на их. Зернули по-дитяче ясно и широ. Начинается очередь то на Красной площади. Примехонько от мавзолея Ленина. И на всю Русеюшку очередища. Вот и стоим. Головушку-то одурил внучок. Подавай ему кроссовки-то. А у меня пенсия. Кот наплакал. А вот стою. Андрей чуў, як раптоўна сціснула сэрца, ён шапарнуў Ірыне. Пойдзем. Усё роўна не паспеем. Яны выкараскаліся з універмага. На вуліцы дзьмуў халодны рэзкі вецер, ганяў сухое карычнева-бурае лісце. Павярнулі за вугал. Тут была шырокая вуліца, па ёй каціўся няспынны паток машын, а вузкія тратуары амаль пустынныя. Неутульна зябка было на гэтай вуліцы. Павярнулі назад. Прайшлі паўз універмаг, з якога выходзілі людзі, рэдка хто нёс якую пакупку. Ах, што гэта робіцца? Ракеты кляпаем, а красовак нарабіць не можам. Безгалоўе нейкае, бурна гаварыла Ірына. Так, бабка мае рацыю. Недзе чытаў, што Лазар Каганович гаварыў, мы задзерём падол матушкі Расіі. Вось і падол задралі і ў чаргу паставілі. Мабыць, усё таго, што не думалі пра чалавека. Усё пра калектыў, пра масу, усё тоны, цэнтнеры. Не дбаем пра здароўе людзей. Ужо гэта я ведаю. Што мы яму, чым дыхаем, калі не палепшыцца становішча, то атамная вайна не спатрэбіцца. Мы, як маманты, вымрам. Ветер сыпанул пылом у вочы. Ірына зябка сцепанула плечуками. Андрей зірнул на гадзіннік, да ад'езду заставаліся лічаныя хвіліны. Автобус стаяў на другім баку вуліцы, трэба было ісці на пераход. Ірына раптам затрымала яго за рукаво. Пачакайце, пачакайце. Вы толькі гляньце, што тут напісана. Аказваецца, у гэтым доме жыў Маяковскі. Тут кватэра-музей. Андрэй паглядзеў на высокі жоўта-шэры стары дом, убачыў сціплую шыльду дошку, на якой было напісана, што тут жыў Маяковскі. Шкада няма часу, завіталі б у музей. Са школьных гадоў люблю Маяковскага, праўда, як на цяперашні розум, дык нельга яму дараваць такія радкі. Единіца вздор, единіца ноль. Выходзіць, адзін чалавек гэта нішто. Вось гэта якраз пацвярджэнне таму, пра што вы гаварылі, Ірына. Ірына з удзячнасцю зірнула на яго, узяла пад рукою, вельмі спадабалася так хадзіць з ім па Загорску, ды зноў адчула, што злёгку закружылася галава. Што са мною робіцца? Сёння ж выспалася добра. Нешта я раскісла, упікнула я на сябе. Thank you. лесе уже было ладного людей, але еще далеко не все. Люська сердито зиркнула на Ирину, мовляв, староста группы распустила людей. Помалу туристы подыходили. У растоптанных босоножках тихутко прошмыгнула на свое место медсестра Катя, расчырванила задыханный Юрасик, на курточце якого было множество значков, стомлено увалился в автобус. Услед за ім ягоная маці несла вялікі карабок. У яе тут жа з усіх бакоў пачалі дапытвацца, што купіла. А, ботиначкі малому. Хацеў ён красоўкі, аж млеў, да яго памеру не было. Апошнімі усунуліся ў аўтобус Аксана з Ігарам. Распараная Аксана прыціскала да грудзей дзве польскія курткі. Зноў пасыпаў дождж. Дворнікі бясшумна коўзаліся па лабавым шкле, нагадваючы два крылы. Вадзіцель Васіль крыкнуў, каб усе агледзеліся, ці на месцы суседзі, і са скрыгатам уключыў хуткасць. Хочэй бы ўжо дамоў. Хочэй бы той Смаленск, сказала Ірына, калі чырвоны карус вырваўся з абдымкаў Москвы. Андрэю таксама хацелася дамоў, хацелася памірыцца з жонкаю. Варухнулася думка, што мала чаго купіў. Красовак ён сыну не абяцаў, але ведаў, што той аж млее па іх. Дзівак, чым горшыя кеды? Чаму кеды задавальнялі мяне? Я болей, чым ён займаўся фізкультурай, а цяпер давай усё моднае з іголачкі, бо іншыя маюць, можа сказаць, сын, а хіба ён горшы. Мо таму, што ў аўтобусе было прахладна, пакуль яшчэ ў салоне не сагрэлася паветра пасля стаянкі, Ірына чула зябкасць, зноў закружылася, галава яна шчыльней прыхінулася да Андрэевага пляча. Потым ціха сказала, «У мяне перад вачамі тая бабка». Што сказала пра чэргі? Да чаго мы дажыліся? Што будзе далей? А ў мяне перад вачамі тая маладзіца з хлопчыкам на руках. Яна падняла малога, каб пацалаваў мошчы святога Сергія. Тыя сімпатычныя, здаровыя, чыстыя юнакі, што прыехалі пакланіцца яму. На іх надзея. А яшчэ перад вачамі чарга ў Мінску. І дзе б вы думалі? Перад палацам мастацтва. Людзі стаялі ў чарзе, каб трапіць на выстаўку Іллі Глазунова. Я прыехаў пасля работы, гэта было ў канцы жніўня, і дзіву даўся. На вуліцы дождж, пад карнізам сотні людзей з парасонамі. Гэта чарга мяне ўзрадавала, хоць у той раз я і не трапіў на выставу. Ірына слухала ўважліва, у глыбіні душы ўзрадавалася, што іх... Знайшоўся яшчэ адзін агульны інтарэс. Яна жывілася. Пачала расказваць, што паўгадзіны стаяла перад карцінай «Вечная Расія», як уразілі яе скасабочаныя храмы, сотні партрэтаў славутых людзей, сярод якіх і Сергій Радонежскі, першыя святыя Барыс і Глеб, былі там Пушкін і Лев Толстой, трапяткую свечку трымаў у далонях Дастаеўскі, між славутых твараў жаўцелася саламяная чупрына Ясеніна. Асабліва мяне ўразіла тройка. Помніце? Сталін, Троцкі і гарманіст, падобны на нашага Іванку вадзіцеля. Над імі чырвоны плакат. Уся ўлада саветам. А тройка імчыць па касцях. Як гэта разумець? Вы ўсё правільна зразумелі. Па касцях нявінных людзей. Мабыць, тут мастак зашыфраваў і тыя тройкі, што выносілі смяротныя прысуды лепшым людзям, чэсным партыйцам, паэтам і мастакам. Жудасная карціна. Ёсць там і чарнобыльскае воблака. А вышэй у кутку помніце лапічак чыстага сіняга неба. Ёсць надзея, значыць, так гэта разумець. Ірына адхінулася ад ягонага пляча, падалася наперад і з боку, пільна глядзела яму ў вочы. Маўляў, кажы праўду, не мані. А як жа жыць без надзеі? Як жыць без ідэала? быццам допытываўся у яе Андрэй. Яны тыя ідэалы. Камунізм, здаецца, яшчэ болей аддаліўся. Ці ён зрабіўся той зданню, што блукала над Еўропай. А мо на лятаючы талерцы памчаў у іншую галактыку. Вось і блукаюць людзі, аслепленыя электрычнасцю, блакітнымі экранамі кіно і тэлевізараў. А верыць каму? Каму? У што? Як у што? У перабудову? Вы сур'ёзна? Я б хацела верыць. І не толькі я. Дык жа не лепей, а горай робіцца. Я таксама сябе супакойваю. І сваіх калег, маўляў, не ўсё адразу, паступова. Нам дасталася цяжкая спадчына. Ну, Ірына, вы чысты філосаф. Сказаў бы, філосаф у спадніцы. Дык вы ж у штанах. Вы жартуеце. А я вельмі сур'ёзна думаю. І ці толькі я. Гэта так здаецца, што людзі носяцца па магазінах, па экскурсіях, статкамі нічога не думаюць. Ха. Думаюць, думаюць. І ў чарзе стоячы думаюць. А што гавораць? Неяк пільна спатрэбілася гарэлка, пайшла ў чаргу. Ха. Во дзе наслухалася, дык наслухалася. Калі ўжо на тое пайшло, дык самыя смелыя размовы яшчэ да перабудовы пачаліся ў лазнях. Сядзяць мужыкі на палку, усе голыя, слухавак ніякіх ні ў кога няма, такі пара шыпіць, двенікі хвошчуць. Вядома, пра Бога там не гаманілі, усё больш пра зямныя справы. Мо і пёрлі людзі ў лазню, каб і цела пацешыць, і душу адвесці. Будзеш паспавядацца чалавеку. Ха, як дзе? Павярнуўся да іх Ігар. У райкоме інструктару-куратару ён выслухае, прачытае маралі, будзь здароў. Нешта вы божэственныя тэмы ўсё чапаеце, бліснула белымі зубамі Аксана. Вазьміце вы сыру па кавалку, святым духам сыты не будзеш. Ірына падзякавала ёй, дастала з сумкі хлеб, памідоры. Аксана з Ігарам наперадзе, а Ірына з Андрэем за імі, перадаючы нешта з прадуктаў наперад і назад, дружна з апетытам сілкаваліся. Аксана са смакам грызла яблык, аб'едкі загарнула ў паперчыну, схавала ў сумку, павярнулася да Ірыны з Андрэем. Хочаце, раскажу божэсцвенны анекдот. Ну, даёш, Аксана, анекдотаў божэсцвенных не бывае. Гэта багахульства, хмыкнул Ігар. Нічога, нічога, не верую, чым можна. Ірына, зацятая атэістка, гэта яна прыкідваецца. Дык вось слухайце. Ляцеў поп на сімпозіум. Рэйс міжнародны, там і кроплю можна папрасіць. Кліча поп-сцюардэсу, пытаецца. Дачка моя, на якой мы вышыні? 3000 метраў, бацюхна. О, прынясі ка мне 100 грамаў каньячку. Выпіў, крэкнуў. Ах, як добра, господі. Праз нейкі час зноў кліча сцюардэсу. На якой мы вышыні, дочухна? 6000 метраў, святы ойча. Прынясі мне яшчэ грамульку каньяку. Выпіў, крэкнуў, вусы разгладзіў. Ах, як добра, господі! Трэці раз кліча дзяўчыну і пытаецца, на якой мы вышыні, дочухна? 10 000 метраў, бацюхна. О, дай-ка мне мінералачкі. А 100 грамаў? О, нельга, нельга, шэф блізка ўжо, сказала Аксана і сама гучна зарагатала. Такі нечаканы фінал рассмяшыў і Андрэя, ды вельмі стасаваўся гэты жарт да іхняй гутаркі з Ірынай. А тая слухала Аксану з асаблівай увагай. Успомнілася даўняя мара стаць бортправадніцай, на імгненне ўявіла сябе на месцы дзяўчыны, якую клікаў бацюшка. Ігар увогуле не зводзіў вачэй з Аксаны, можна сказаць, глядзеў ёй прама ў рот, калі яна нешта апавядала, мабыць, уліп па самыя вушы. Андрэй злавіў сябе на думцы, што і яму ўсё болей падабаецца Ірына. Аўтобус прыцішыў хаду. Вадзіцель аб'явіў, што яны паварочваюць на запраўку, усім трэба выйсці. У салоне было цёпла, на вуліцы вецер падаўся яшчэ больш пранізлівым і халодным. Спачатку разышліся чародкамі. Жанчыны ў адзін бок, мужчыны ў другі, а потым сышліся ў дзве меншыя групы, маладзейшыя сабе, старэйшыя сабе. Неяк атрымалася, што Андрэй апынуўся сярод маладзейшых. Вецер прадзімаў наскрозь. Ён убачыў, як хутаецца ў тоненькую куртачку Каця. Носік яе зачырваніўся ад холаду, шчокі пакрыліся гусінаю скураю. Андрэй падышоў да яе бліжэй і стаў так, каб захінуць ад ветру. «Вы так лёгка апрануты, Катюша, адубейце!» – паспачуваў ён. «Я ж не ведала, што будзе такая дубарына!» – уздрыгваючы ад холаду, сказала яна. «На правах старэйшага бяру вас у абдымкі!» Ён расшпіліў плашч. Не бойцеся, хавайцеся ад ветру. Каця яшчэ болей зачырванілася, але холад не тётка, прымусіў прыхінуцца да малазнаёмага мужчына. О, а што скажа Ірына Міхайлаўна? Пасміхнуўся высокі плячысты малады мужчына, які з самага пачатку экскурсіі хадзіў разам з такой жа рослай прыгожай маладой кабетай. Андрэй ведаў, што яны не муж і жонка, а проста калегі зрэшты. Відаць, і не проста. Ірына Міхайлаўна ад рэўнасці не памрэ, а вось Каця можа захварэць на прастуду. Андрэй мацней прыхінуў дзяўчыну да сябе. Як вам падабаецца экскурсія? Паездка вельмі цікавая, але я ж засумавала па сваіх дзецях. А колькі іх у вас? 12. Хоць па правілах павінна быць 6. У нас хворыя дзеці, ад якіх адмовіліся маці, а некаторых бацькоў пазбавілі правоў. І ўсе дзеці ненармальныя? Усе з адхіленнямі ад нормы. Ёсць моцна хворыя, напрыклад, вадзянка мозгу. Прамучаецца малое з год і памірае. А калі хвароба даўна, таксама бяда. А што гэта за хвароба, у чым выражаецца? Перш за ўсё вочы. Вузкі, раскосы. Язык выпірае. Але такія дзеці хоць троху думаюць. Могуць сябе абслужыць. Вырастуць, у нейкай артелі змогуць працаваць. Ёсць дзеткі то з недаразвітай ручкай, то ножка крывая, псіхічна найбольш-менш нармальная, хоць усё роўна адстаюць. І шмат дзяцей гэткіх. З кожным годам усё больш. Цяпер у Мінску 2 дамы для хворых немаўлят. Мы гадуем іх да 6 гадоў, а потым у школы-інтэрнаты перадаём. Некаторых вылечваем, такіх усынаўляюць. А астатнія сіратінкамі застаюцца. Каб вы бачылі іхнія вочы. Цяжка працаваць, са спагадаю ў голасе спытаў Андрэй. Не тое слова. Але я прывыкла. І шкада іх вельмі, такія малыя, такія няшчасныя, нікому не патрэбныя. Даглядаюць групы 3 чалавекі, нянька, выхавацелька і медсястра. Лягчэй выхавацельцы, прачытае казачку, намаўлюе зайку, і ўсё. Ніхто з яе не спытае, чаму навучыла. Дзеці ж ненармальныя. А няньца найбольш дастаецца, бо многія пад сябе ўсё робяць. Я памагаю. Лепей было б яшчэ адну няню мець, чым выхавацельку. Або нам дабавілі б зарплату, дык мы па 2 стараліся. І казкі чыталі, падаглядалі. Вельмі шкада малых. Сэрца разрываецца. На шашу высунуўся чырвоны карус. Усе пашыбавалі да аўтобуса. Андрэю хацелася нешта сказаць добрае, ласкавае гэтай слаўнай дзяўчыне. Ён не змог знайсці такіх слоў, каб выказаць свае пачуцці, не пакрыўдзіць яе. Успомніў, што набыў новыя етры. Прапанаваў ёй, каб у аўтобусе сагрэла ногі. Каця не пярэчыла. У аўтобусе, пакуль Ірына гаварыла з вадзіцелямі, Андрэй хоценька дастаў етры, сунуў ёй пад крысо плашча, падышоў да Каці і цішком перадаў ёй. «Дзякуй, дзякуй», – сказала яна, – «у Смаленску аддам». «Нічога, нічога, аддасці ў Мінску». Аксана заўважыла, як ён гаварыў з Каці, і тут жа выдала свой каментарый. «Што? Да маладых пацягнула?» «Так, так, это не дурачество, борьба за качество», – отбаярыўся жартам Андрэй. Аксана, мабыць, задаволіў адказ, бо яна весела сказала: «Правильно, правильно, хвалю за храбрасць». На дварэ сутоніла, вадзіцель Іванка ўключыў фары. Шэрая рака шашы імкліва плыла пад колы. Ірына сказала, што ў Смаленску вячэры не будзе, позна прыедуць, давядзецца абысціся сухім пайком. «Як чуецеся, Андрэй?» – спытала яна. «Дзякуй Богу і вам. Нармальна. А як ваш пазваночнік?» «Магу паўтарыць вашы словы, і гэта будзе праўда», – усміхнулася яна. «Ну, я рады, што гэта так». Ірына зручней ладкавалася на сядзенні, мабыць, вырашыла падрамаць. Андрэй таксама сядзеў моўчкі, не угледзеў, як задрамаў. Прачнуўся ад гаманы, руху, аўтобус пад'язджаў да знаёмага смаленскага атэля.